کتا نو سجد سجد چه اخسی نو جائز بو اللہ و قد نهو عنه و پداس حال که قد نهو چه دی منعسی و پا تورات که عنه دا جسو دا سو دیس ندی چه وازی پی اسلام که حرام سو پا قرآن که پا تورات که ام حرام اللہ ما پر حرام کرو دی اخسی تب دیس نوی چه دیر شیان دیس جی پر مر پا وقت که چه جا اغا حرام جده دی پا وقت که چه ودی حلال جده دی پا وقت که دی مثال پا تور حرام و یا از مر پا وقت که مثال پا تور حرام جا التا بحلال و دا سود بحلال و اللہ و یا التا منعزی نسوی و و اخذهم پا سبب دا خستو دا دی الربا سود لره دا سجا پا کم حال که اخستی و پا دس حال که قد نوهو چه دی منعسی و پا تورات که عنه دا جسود چه دا مکوی او دی کوی دا کار دا دریش نعات و اکلهم اموال الناس بالباطل دا و اکلهم یا پر و اخذهم رعات بسو دا تل رم شناعات سو و اکلهم علاوه دا جاعت سخه دا خوراک دا دی چه دی خورل اموال الناس مالور دا خلقو بالباطل پا باطل طریقه باطل آرغ طریقه تول کلی چه پا شریعت که ناروائی چه پا شریعت که و کار ناروائی و سوری مال پا وگرتی بس آغا نو چش دی که دا خمار لارده خمار نپریشاو که دا رشوت لارو رشوت نپریشاو که دا خیانت دا دوکی لارو آغا نپریشاو دوکه دا غدا مانا لس مانا شریعت چه کوری و تا جاعت مانی مثلا پنځه ویشت کلو ګونی راکه چې کورې وته لی درې ویشت کلو د دغه قسمه څخه دا ګرده باطل لارې جنو یا ښکاره کوي یو شی په باطن کې باره چر ښکاره سي بل شی یو پټه د غنمو پرته رسول الله صلی الله علیه وسلم را لې ورته ودرې دي باره چې لاس داسې په چغ کې ښه اوته لاندې غنمو را ویښه باره هغه د غنمو والا رغ د غنمو والا دا څه شي دي خو دره نه دغه رقم دي دا کار مکوی دا خلق قطع باسی نو دا خو اغا دی غش دی پیغمبر علیه السلام من غش علینا پلیس منا چاچ پر مر شی پوشی دا کی را چپیٹا کی دا زما دا جماعت سخن ندی زما دا امت سخن ندی دا غیوه طریقه دا باطل واجه دی نپریشون چی واسی فسوی واج و اکلیهم او پسبب دا خورک دا دوی اموال ناس معلول را دا خلقو بالباطل پا باطل طریقه کنی ربا خون باطل طریقه دا پا دا توری که شامل و کنو ربا بیخید دیر عظیم گناه دا پا دا غی پا نامزه کر دا نوری لاری گرد پا باطل کی راجع مکره چه پا باطل طریقه خوری بالا که رشوتی که کودگری دا کبله دا کبله دا نو شد دا کودگری و آغا تایویزگری بیا پر لگردن نکی دا تایویزگری آغا دمونه چه آغا شریعی دی پروغو بانی معایوزه اخستل جائز دی حدیث دا بخاری دی دا پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم صحابی دا آغا یو قوم سخه چه آغا امیری لرم خورلی و دا دم پروغو کی بستا پرک سونه را جلاک ری یو کسی ندیز نیا خزش یو کسی یو لغا بستا پرک دا یزنی واقس دا مزدوری و دا کودگری دا دا چه زتا تا پتی در معلومه چه پلانه چیری دی پلانې کار به څه وخت کېږي خو دا باطل دي ته څه په خبره چې څه وخت کېږي نو هغه شی زه در یادوم دا ګرده باطل دي طریقې دي نو تر دې ځایه پورې الله تعالی د دې سو شناعت بیان کړه په دې ظلمین دا یاو وبصدهم دا يدوا واخذهم الربا دا يدرى واكلهم اموال الناس بالباطل دا يتسلور مال فدغد واياتو كي ددي شناعات بياني او ددي د فارچ دي عقوبتهم بياني عقوبت يو تشريعي واغدي كير حرمنا عليهم طيبات دا فاك فاك شيان مش بر حرام كدا يا وسزا بلا واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما داي اخروي عقوبات سورت بيان كي معلوم غد دي عقوبات بياني جيب التشريعي بل اخروي تشريعي في دنيا كدي الله دا سزا ور لره ور كد اخروي دا غدي في اخرت كي واعتدنا مش برابر كري دي للكافرين دوغ كافران لر منهم دا دغ يهود صخ تدغى يهود صخ كم كافران عذابا اليما عذابا عذاب اليما دردناک یا دردونک یا خو منوس دا دی ش مبالغه چې کای هغه دغه د عذاب ان عذاب علی من دردناک عذاب چې عذاب لا په درد اخته دی اچ پک شکور وای چې دغه سړی به څه آدی په دې خبره کې دونه مبالغه نه راځي چې عذاب ان عذاب علی من دردونک یا سی دې دردونک چې په چا کوی وای چې درد ولر وکي مګر نو چا کو خپل نه خوږیږي د دوزخ عذاب دغه مال په خپل لرمون کې پر لخوره کیږي دای د ځانه په عذاب دی نو د بل بڅه گزارای پک شي نو علی من دردناک عذاب بلا وای دیت آماده دی اگه کافران یز نیات کرد اگه مومنان یا نکر یاد و اگه مومنان و ساری پس راحتم علا و تعالی را جلا کی دلائکین یر راسخون رابط دما قبل سر بیاداسو چه دوی تیسی ندی چه دا یهود علا و تعالی یاد کرد برا خلق دا مطل کی پشتانه وای پیوا چه پلاخ دا سلو مخورجیش نی خلق ای گای بس تا قوم تشکن زلو که نخ باقی که نیکان خلق بایم بی خدا بدان چه بیا تا پازابه نخ آقا بدان بیا بد خلقی دی دا گرد قوم پیورا کمبانی یاد که نو دلت پا یهودی که خوچی وخ با دی که ش خلق ام و عبدالله ابن سلام رضی اللہ تعالی عنه دا غرکم حضرت اسید

یہ وقت کہ انسان بھی دی خود بہ غلطی پیش سی چا عادت یو گرزی جس سلیت مقیم صلات نہ ول کی سیری مصلی دی المسکون کی دی ادی المنز یو کینو اقامت المنزه دا غدی لک سڑے چ یو درگی سدا جوړ کی دا غس جگہ و در اس کژوال نی پکشی کی ک کژوال پکشی کی واغ سڑے ته دس نہ ول کی چ دی مقیم صلات چ ارکان شرائط آداب ټول پکشی کی مراعات نو ز علاوه متحک هم دا غچا چ مقیمین برپای کون کی اسوالات دل منزه فسی بیر تخبر ترا گرزو والمؤتون الزکات والمؤتون اغور کون کی دا زکات دا پر اغه والمؤمنون وراسخون بیر تدا غسر جوڑس والمؤتون ور کون کی الزکات دا زکات والمؤمنون او ایمان را ورون کی بالله پر الله والیوم الاخر پر رز دا اخرت گور اغه راسخون پی علم چی دی دغه یهود څخه اغه مؤمنون یه اغخم ایمان پر ما انزل الیکو ما انزل من قبل کل رید ایمان یو ظاهر کان ال تذکر سو مهم اغ بول مهم برو کنه چې ورځ د اخرت اغه د تذکر کی وال مؤمنون اغه ایمان راوړون کی بالله پر الا پاک باندې وال یوم الاخر پر ورځ باندې د اخرت دغه موتون زکات د مؤمنون بالله وال یوم الاخر دا نو څنګه دی اولایک وام دغه مذکورین خلق دا چې ذکر سو سنؤتیهم اجرا عظیما سجر دی نؤتی چې مجبور لره ورکو هم وديته اجرا ثواب عظيما لي تلك اجر عظيم ذكرك اجر عظيم چه ذکر کی بوجی ته بم یو خبره ته پام چه دغه اجر عظيم د دغه ټولو کارو سره ارتباط پیدا کی یو چی شو ایمان پر ما انزل الیکو ما انزل من قبل کدا یا یاو بلی ایمان پر الله او پر رز اخرت منا د امنت بالله اغه سر او پای دواړه ذکر کړه په ما بین چې اغه ملائکه او کتبه او رسوله ګرځه پک شکر اعلی دا ګرځه دا چې ذکر کړل دا هغه سره هغه مقیمین اسولات هغه لمز هغه اعمال ته می اشاره وکړه چې دا ګرد سړی پرکین او چې شي ګټي اجر عظیم ګټي دلته بونو بل خبره پیدا بار از نږدې هغه دا چې یو چې اجر عظیم نه فقط اجر لش ثواب هغه واجب پر ایمان ما لا ورلو کې هغه عمل نه غواړي چې فقط ایمان سړی راوړي کفر او شرک باندې الله تعالی دی بچاو کې مرګ نه ني نور نه په ګناو کې درغور جوړ دی اغت مالا اجر کی اجر چی شدی و می څومره په دوژخ کی ک الا عفو ورته و نکره په پای کې جنت نه راوس نو اجر عظیم دا د عظیم قیت بس تس فکر چې الله چې اجر عظیم ور کی پر نفس ایمان نه ور کی یا چې د ایمان سره د اعمال ګرځ ور سره شي بر کامل اجر ور کول کی اجر عظیم کای واز ایمان الا ته اجر صد عظیم قید نه لري ولی عظیم خو نه دا غدی چې معنا د ورځ خو دې سره و نه وي چې دراسه جنت دا بل چې پر ایمان مرسوي د نورې ګناوی ډیره کړي دا خدای الله په مشیت کړي چې الله عفو ورته کی ک نور تک که دای سې ځینې یک وختان به دغه رقم ګناوی ام در د حد پاسه کړی خو ایمان چې شې دی سالم دی ایمان جلاد ایمان د عقیده کار دی اعمال جلاد هغه د اندامو کار دی اعمال نه لري ایمان لري الله یې ګای ګای معاف ای سور سره ونه کی مور دې نو یک وخت سره چې دغه غټ جرم او موت جوت معاف بل به هغه دی چې الله تعالی سه سزا ور لره ورکړي دوزخ کې واچي مګر خو چې دی دائمي دوزخ د مؤمن د پاره نسته په پای کې راوځي نو د اجر عظیم پیدا کی دغه اجر دی عظیم نه دی دغه اجر عظیم الله ته دغه سکسانو د پاره وای دائم په چې څوک هم ذکر کړه هغه د یهود راسخون په علم هم ذکر کړه چې د دې علما او ایمان نصیب سو ځینې علما خو د پاک پر ایمان نو نصیب وي خو د دې خلکو څخه شکرانی اخستل د دې خلکو څخه رشوتونه اخستل ډیر حکمونه به بره به ول چې تر سره کم یا کم دا اوس چې دی په ملایان کې په ولا بلا در وشه چې خلک ورته راسي د وسره دا وای ایو چې د تشیر کې پر سره کم ستا خوښه ده چې د جوړې کم پراخه د خوشی پرمایش نی غواړي بارا بیا مسله ور تیاری زو په کړه کوټه ور دغه چاته دا رقم دا په دې کې امو په يهودو کې د سنري چې دا یې واځي دلته دلته مستالت امسته چې دا به پرمایشي مسلې خلکو ته جوړول در سره کم یې کم اغه نو لا دا رقم جرأت هم کاوه بارا به په تورات کې اغه آیات چې واغه به بارا غلط ولي کې چې دا اصلي فائدہ به اغه سی به جوړ کې زمږ غنه اغه چم نس کولای چې دا قران نظم بدل کې ولې د قران خو معجزه دا غه یو ټکی څوک نس بغړه وره کدا کار کدا دم ولا کفر یو خو هغه نه کیږي ګرځا چې هر صورت وګوري یت چم نه ته خو پر جوړ نه ته خو چې دا خو شهر پس یو دیس کې در طرف غوځي چې دا چی دا غدر استکینو الته دا کار نه کوي تورات دا معجزه نه درلودل چې څوک شي نه کې پکړ نو هغه یا کاوه نو الله پاک را شیخ په علم ځنی راويست کې ګرد علماء یا فقط هغه را شیخین چې مخ کې درته وي چې دا علم په مقتضا عمل کې دا علم په مقتضا عمل نو شیطان را شیخ په علم نه دی علم چې اسره درلودي فائدہ نه ورته